لوگوں کو کھانے کھلائیے، افطاری کروائیے، رمضان پیکج تیار کیجئے۔ وہ لوگ جن کے پاس سحری افطاری کا سامان نہیں، رمضان سے پہلے ان کے گھروں تک پہنچائیے۔ وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو چکے، ایسی عورتیں بے بگان کی مدد کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ جو کسی مسکین کے بارے میں، کسی بیوہ عورت کے بارے میں کوشش کرتا ہے، اجر اس کو اتنا ملتا ہے۔ وہ میدان جہاد میں کھڑا کافروں سے جہاد کر رہا ہے، اس کو اجر اتنا ملتا ہے۔ اس نے پوری زندگی روزے رکھے اور کبھی ناغہ نہیں کیا، اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ اس نے پوری زندگی تہجد پڑھی، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے سنا، اور دوسرا فرمان سنیے، انا وکفل الیتیم کہاتین۔ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، قیامت کو میرے ساتھ اس طرح جنت میں کھڑا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نہى عن غریم او عفا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ۔ کو لوگوں کے قرض اتارو، اگر کسی کا قرض ہے معاف کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رب تعالیٰ تمہیں عرش کا سایہ دے گا۔ رب تعالیٰ جب پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے تو رب تعالیٰ تمہارے پاؤں کو جنت میں ٹکا دیں گے۔ آج وقت ہے، یہ مال یہاں ہی رہ جانا ہے۔ مال کی دو مصیبتیں، انسان کروڑوں کا مالک ہے، ایک روپیہ بھی ساتھ لے کے نہیں جاتا، اربوں روپے چھوڑ کے جائے، حساب اس سے ہی ہوگا، کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ کے رسول نے اس لیے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے نزدیک وارثوں کا مال بڑا پیارا ہے، اپنا مال پیارا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول ایسا کیسا ہو گیا؟ فرمایا، مالک ما قدمت، تیرا مال تو وہ جو تُو نے رب کے پاس بھجوا دیا، ومال وارثک ما اخرت، اور تیرے وارثوں کا مال تو وہ ہے جو تم چھوڑ کے چلے گئے۔ کتنے نیک گھرانے جن کے گھروں میں پانی کی گنجائش نہیں، ان کی باپرد بیٹیاں دوسرے گھروں سے پانی بھرنے جاتی ہیں۔ کتنی ایسی مائیں بیٹھی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ان کی بیٹیوں کے فرض ادا ہونے والے ہیں، ان کی شادیوں کا سوچئے۔ اور کتنے نوجوان جن کی ارمان ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جو عید کے موقع پہ نیا لباس نہیں پہن سکتے، یہ نعمتیں اللہ نے کس لیے دی؟ عہد کیجئے، ہمارے علاقے کا کوئی شخص جو ہے نیا سوٹ کے بغیر نہیں آئے گا، رمضان میں تقسیم کیجئے۔ ہدیت العید، عید کا تحفہ دیجئے۔ ہدیت رمضان، رمضان کے تحائف بنائیے، یہ پیکجز بنائیے۔ کس لیے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق انفق علی، میرے بندے تیرا میرا مقابلہ ہے، تم میرے راستے میں خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ کون جیتے گا؟ مسجد بنواؤ اور دین کے کام کے لیے خرچ کرو۔ من علم علما ونشر، اللہ کے رسول نے فرمایا، انسان مٹی میں مٹی ہو جائے گا لیکن نیکیاں قیامت تک اسے پہنچے گی۔ کس کی نیکی؟ جس نے علم سکھایا۔ وہ عالم نہیں ہے، نشر و اشاعت کے لیے علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مسجد بنائی، کنواں کھدوایا، نہر بنوائی، کھجور کا درخت لگایا، قرآن کا نسخہ گھر میں چھوڑ گیا، اس نے سرائے بنائی، کسی کی رہائش بنا دی، اور صدقہ کیا صحت کی حالت میں اور موت سے پہلے۔ رب تعالی ہم سب کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔